आया है घटा से बरसा है पानी, वे माहिया बुझा दे प्यास जिया दी हो। सावन का महीना आया है घटा से बरसा है पानी, वे माहिया बुझा दे प्यास जिया दी हो। होंगे जुदा। जन्म पानी वे माहिया बुझा दे।